صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. دا سورة الكهف دي پنځلسمه سفاره دا آیت نمبر 36 شپږ دیرشم نمبر آیات دی. واقعی شروع شوی وا پدې باندې چې دنیا په مال دولت باندې دوکه نشي فخفر مالداری باندی فخریم مکوا مین دا دنیا سر دیر مکوا که دنیا سر دی مین دیر کڑا دا آخرت نبا منکر شی. بیا مثال ورکڑ دی ستان با دا دنیا دا سی واغستل شی لکه چی دا باغ والا ناغسته شوی دا الدنیا تو خزو منکا کما اخیدت من اصحاب الجنه. وستدی زین وما اظن الساعة دورون واقعی شروع یو مالدار او بیدین او بل ایماندار او دا ایمان دولت ورسر او دا مشرک د پدې بل باندې فخریه کولا ځان په اوچت غاڼو او دا خبره هم کولا چې به زه ګمان نه کوم په قیامت باندې. نو وز د دې زینا دویم مرض ذکر کی چې هغه انکار د قیامت نه. نو دا دی زین اوز معلومی گی چی دا مالدار باغ والا دا مشرکو قیامت نمانو. وما ظن ساعت قائمتا او گمان نکو ما فقیامت بان لی دا قائم دوم ولی رو دیتو او کچری زا واپس شمام بالفرض کاغو گر زول شما فل ربتا ولا ار دتم کفر ز مخامخ کړي شما وګر زولې شما د خپل رب سره مخامخوم الى ربي خپل رب تا فقیامت کی. یعنی اول خدا خبره کوي چې بایزه قیامت نه منما خو کفر ز چې دا قیامت یی هم نلاجدن خيرا منها منقلبا نزب خام خمم ما ورد دينا منقلبا زيد ورتلوم دنیا کی هم دیر مال دولت اللہ را کڑ دے باغو ندی وچی کل آخرت تلال شمان وی آلتی بمز دیر دا ورز ورتلو والا جوڑی گمام لاجد اللہ خام خم منبز خیر الورد دینا خیر منها ورد دی زینا منقلبا زید ورطلوم قال له صاحبو ویلدلتا ملگری ددم وستاد غیماندار دخلی بیان دے چاہ مومن دے دلا والا دیم قال له صاحب ولدتا ملغری ددم وهو يحاور او حال چی دور ل جواب ورکاو دور سر باز کاوم سورت وئی هغه ورته وئی يحاور وئی راجو دسر جواب بیرته ورکاو ورته وئی اکفرت بالذی خلقکم آیتا کفر او شرکڑ دے آیتا کفر کے بالذی فاغذات سرا خلقکا چتے فدا کڑے من ترابن دخاورنا ثم من نطفت بیاد یو نطف ساس کی بیدن کی نام بیا د نطفینا چا غساس کې بیدون کې اوم ثم سوا کرجلا او بیا برابر کې تسړم تب هغه ذات باندې شور شرک دا ذات دا هغه د توحید او ادانیت د انکار کې چې هغه ته د خاورې نه پیدا کړی بیا رستا د یو ساس کې وبونا چ هغه دومره معمولی ذره ده چې هغه په مایکروسکوپ دوربین کې کتلې کی چې کله هغه ستا جوړي الله وي دا ایماندار ورته ویل چې ته فدای دا دا یو ساس کې وو نه به برابر کړي ته رجلن سړی سړی د نه جوړ کو فلا حقیقت غورا چت دس نه جوړي معمولی غنتی دا مردار یو بنا چا کلا نرو ما د یو زیشی زای ګور جوړ شي اغم بیا تا د نظر ناراضي تد اغن فدای سړی در نه جوړ کو او بیا ته د الله سره نور حصہ داران جوړي بیا ته شرک لیکنه الله لیکن زوایا ما چی اللہ تعالی ربی رب زما دے اصل کی داسی دے لیکن انا اقول هو اللہ ربی لیکن زداوی ما چی غلا ربی رب زما دے ولا اشرک بربی احدا او نشرکو ما دخفل رب سر ایسوکم زما خدا قددا چی والله وحده لا شریک ذات دے اغا زما رب دے زما فغا قددا بل سوک زدا غسرا حصدار نجوڑو مام بیاورتوی ولولا از دخلت جنت کام وی اے سڑیا ولی چکلت داخل شوی باغ فلتا جنت کا اغفل باغ تام تا ایماندار دی کافر ته وی وای ته چې د خپل باغ ته داخل شوی اصل کې داسې دی ولولا اذ دخلتا جنتك قلت ما شاء الله ولولا قلت ولن وجتا ولي و اذ دخلتا چکل داخل دلم چکل ته داخل شي جنتك غبا خلتا ما شاء الله چلا او غاڑی نو غسکیم چا آغا بکیی چا غسالا او غاڑی لا قوتا نشت دے قوت الا باللہ مگر فیمداد دا اللہ تعالی سرام کلا چی باغتا وی داخلی دی تاولی دعانا اختلا باغتا ورتلی دا با دیویلی دا تاولی نوی چی ما شا اللہ لا قوتا الا باللہ ورتا ورنان وزی دعاو غالا اللهم انی اسالوکا خیر المولج و خیر المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا دعا دی دا کور دنن و تولا شیطان ما دی رفی دل راشی دن نور علی سلام دی وکو شیطان بچو تا وی رازی لا شاء لکم ولا مبیت لکم تاسو دفارا دا خوب زیدل تا پاتی نشو تاسو لما قام رو تیم نشتی ویرا تختی هر زید تا چی ورزی سنت طریقه اختیار وا تا بندی با شیطان چرتم حمله نکی ما شا اللہ لا قوة الا باللہ ذکر شو العین حق حدیث شریف کی رازی سترگی بالکل حق دی ما شاء الله فدی کی دا ما موصول دا الامر ما شاء الله کار هغه کیږي چې د الله خوخی الله ز خوخی حق کار کیږي نو سترګي حق دی تر دې پوری سړی قبر تر سي او خان هغه کټوي تر سي سترګ ور سړی دا ډیر نا کاری ما شاء الله ونی نه یاله کا ما شاء الله وی یکشا لگا تلا تقریرون کی ماتا کل دی چی پخفل بچی باندی نظر ولگی دو خیستر تخکار شو ناغم تا ولی ورے پاکٹیم کی سو آیا ما شا اللہ لا قوة الا باللہ چرتا و پتا منی بے بد نظر نلگی امام مالک رحمہ اللہ اغا پخفل کور باندی داری کری و ما شا اللہ لا قوة الا باللہ صحابی دے غسل کئی بل روان دے پلار کی پا دے نظر ولگی دو بدن خیستا سر بدن والاو اغا باندی بیماری راغلا تنگی دے نشو نبی علیہ السلام تراغے اوی چا خولی درے نوی دا شانی و سڑی را باندی نظر لگی دلو الحل راوی غواری چا غیر او غختو ورطوی وی او دس وکا او دس او بیر او آغستلی وفاقا مانده چنکا اکلی چی دا دادا سترگو دا نظر دا سر ختم شی نبیر سلام ورطو فرمائن هلا قلتا ما شا اللہ ولیتا ما شا اللہ نوی حلکا ماشاءالله وایا ستا پی سپی سی خرچا کیگی سوڑانے سڑے بوینے چی تاوینے سا در ادرو نمک وی ماشاءالله انتا کوئیس داری با ماشاءالله وی نو ماشاءالله ار وقتی ماشاءالله وایا زنانو تا خائق وری اغا دا انشاءالله پا دے بانی ماشاءالله وی اصو پکی انشاءالله خود تغالا گڑی وڑی وی اغا تا دا الفاظ دکی خلق بزی بیا خان دی الفاظ هم غلط دی سی الفاظ ور تز دکی زنانو تا نو هر وقت ما شاء الله لا قوه الا بالله کله د یو شین باندې دی نظر خو ولا یې د خپل گاډی دی دی خپل کور دی دی خپل بچی دی دی دا و ما شاء الله لا قوه الا بالله فدا باندې بیا نظر اثر نه کین ان ترنی انا اقل منک ما لو ولا دم ان ترنی کتین مالرا انا اقل ملکام نزکم یمستانا مالا فمال و ولدا او فاولاد کی تا خو بچیان ډیر راوړی دی مال دی ډیر پیدا کړی دی دغه غوره ما سره نشته دی فعصا ربی خدا خبر و اورم فعصا ربی نو امید دی چې رب زما ایوتی انی خیرن چرا گیر بکر را بکڑی ماتا ایو تینی خیرن را بکڑی ماتا غرام من جنتی کا دبا اغستانام موتا تم خیالکا دا چا مال دولت تا مکڑی گا خیر دے کا غریبی خیر دے کا مال دولت در سر نشت دے پدی مخا بکی گا تا سر قرآن در سر دے قرآن تا رازی قرآن تا کینے لی خزان دادا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ اغا شاعر وی رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالا مونگ اللہ دیر خوشا لیو دخفل رب تقسیم باندی چی مون لے علم را کڑے دے او جوحالو لے مالو نا ور کڑے دے نو داور تاوی استاد دے باغونو نبا مال اللہ دیر ور را کیم ویرسل علیہا او راو بلی استاف دے باغونو بالی حسبانن عذاب دور حسبانن اغتندر دور والا روح المانی وی تفسیر من السماء اذا بر طرفنا د اسمان لام فتصبح صعيدا زلقا نو بغرزي د ميدان خويام فتصبح نو بشي د صعيدا اغ ميدان زلقا اغ خويام صعيدا زلقا الذي تزلا عند الاقدام کل قدم دی نو تب پکی خویی داس یوار میدان بطی جوڑ شیب نی قطب دغوی او یسبحا یا بشی ما اوها او بدد غورا پزمک کلان دی دادید او ببخ کتلاریشی فلن تستطیعم نو حیر کز بطا طاقت ونلری یا بدا چلوشی جستا ددی کوئی داو با ددی باغ داو با دا با اللہ فخکت باندی بوزیم غورن پزمکا کی لاندی فلن تستطیع زاہبن فی الارضی پزمکا کی بکت لاری شی فلن تستطیع نو چی کل دا پزمکا کی کت لاری نو تب طاقت و نلری لہو طلبا داغی درخ کر کولو بورنگ والا راغلے دے 300 400 500 پڑکوی وکنستو خوچ اللہی ندر کئی بورنگ والے نشی در کولے عرص خزانی داللہ فلاس کی دی چنی داللہ فلاس کی دی تب طاقت و نلری دادی درخ کر کولو ووحی طب سمری نورا گیر کلیشو مالونا ددم را گیر کلیشو آغا میوجاد ددم آغا مالونا داغا آغا مدنی داغا پازاو کی فا اصبحا نشروشو دے یو قلبو کفیهی چی دم مخل آغا خفل ورغو لرا دم مچ پشانتی لاسونا بیا مرولم منزن نو کری لغشان عقید دا توحید نو ساتلی تیم تیزای شو دا سعودی عرب نروان لی خلقوی عجی سیب راغی نا مردار بیل مازر آغی مازر تیم کی داو دو لغشان عقید دا توحید نو ساتلی دا ببی اخفل لاسو نمروڑی کل زنکدن شروع شی دا ببی ارمان کئی خو بیا بٹیم تیری بیا بدل فلاس بانی نور زیرا وقت بیرتا نو دغا کافر دغا مشرک دا فاس بہا نشروشو یقلب کفیه چمروڑلی خفل لاسنو لرا فلورغو لرام ولی مروڑل علا ما انفق فیها اغچی خرج کریو دا پا دی باغ کی زمیدار پا باغ باندی خفلی پیسی خرج کی نو بیا پاغی پسی خاپی سر راوڑی نور خرچه دویو ورلا راوڑی دم خرچه کری و بیا خاپاو پا داغا پسی وحی خاویتون علا و روشی هم او داغا باغونا را غرز دلیو فخفلو چتونو بانلی فسفرونو بانلی انگور دفار زان لسا پرو داغا شان هر یو بوٹه دازیخ کاری دا تابویل برا چتون دی اگر طول لان دی دلی وڑی فراتو ارس ختم شوم ولی دا اللہ نمون کرو تکبر کرو تکبر دا غزیتا ورسا وروشی ها پا خفلو چتونو باندی دا عرش نکشی نو دا اوچت زیتا وی او که عریش نو دا بیا سپرتا وی نو زکاوی علا وروشی ها پا خفلو چتونو باندی عریش ستا وی امیر سید یک شخ ها او روشی آفخفلو سفرنو بانلی و یقولو یا لیتنی اویل دفع دغا وقی یا لیتنی های افسوس دیم های ارمان دیم لرام لم اشرک بی ربی احدام چی شریک من نوی گرزولی دا خپل رب سرا ایسو فاتیم کی بیار منو نکول بیا خبری چر تلاری چی ویل دازا ما باغ دے اخیرت کی بدا دینا مالا غورا را کنانا بیا هر منو نوخو بیا فیدا نور کولا وما زنو ساعتا گمان لکو ما فقیمت قائمتا لقائم دو ولی رو دیتو کفرز قضا وغرز ولیشم ربتا الى ربی فل ربتا کواپشم فل ربتا لاجدن خیرا منها منقلبا نوبا وما غرد دی زینا فاعتبار دورتلو سرا منقلبا اغزی دورتلو تا قال له صاحبه ویلتا ملگری دا دوم وهو یحاویره او حال داده چی باسی کهو دا سرا جواب ورکو اکفرت باللذی آیتا کفر که پاغ ذات بانلی خلق کامن ترابین چی تیفی دا کلی دا خورینا سم من لطفتین بیاد نطفینا سم سوا کرجولا بیای برابر کلی تسلیم لیکن هو الله لیکن زدا وایما چې الله تعالی ربي رب زما دی ولا اشریکو بربي احد او نشریکون در خپل سره ایسوک ولولا اذ دخلت جنتکم اولی چې کله ته داخل شوی ولی تا داسې نه ویل کله چې ته داخل شوی جنتک خپل باغ تام دا قول تا دا دی برزه سر لگی یا دا سی ولولا اولی از دخل تا کلجی تا داخل شوی جنتا کخفل باغتا قول تا چی تا دا ویلی وی ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله اغد سکیی چلی اغواریم ما شاء الله اگر چی اللہ غری لا قوتا نشتر قوت الا باللہ مگر فیمداد دنم دا اللہ تعالی انترنی کتوین مالرا انا اقل من کم نزکم یمستان مالا و ولدا فمالا و اولاد کی فاسا ربی نومید دے چی رب زما ایواتینی رابکی ما تخیرم من جنتی کا ورد دی باغستانم ويرسل اورا وبلي عليها استفدي باغن وبالي حسبانا من السماء عذاب دا ورد طرف دا اسمان لام فتصبح سعيدا زلقا نو بگرزی دا میدان خوایام او یسبی آیا بو گرزی ماو آو بد دی غورا لان دی پزمک کی جوئی فلن تستطیع له طلبا طاقت بن لری بیاد دی در اخکار کولو ووحیط بی سمری او را گیر کل شمالو نداغا بی سمری امدنی داغا اغا باغ داغا اغا میوی داغا بوٹی ونی داغا فاس بغا یو قلب و کفی نو شروع شو چی مگلی اغا خفل سنو لرا ورغو لرا علاما انفق فی حاجیگن اغا چی خرچکلیو دا پدی کی وحی خوابیتن علا وروشیم اغا غرزی دلیو دا باغ فخفلو چتنو بانلی ویقولو اویل بے یا لیتنی ای افسوس دے لمشرک بی ربی احدام چی مائی صدار نوی جو کلے دفل رب سر ایسو کم وائی تنی وائی